حضور والا یہ ارشاد فرمائیں کہ اصل بزرگی کس کا نام ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں بزرگ وہ ہے جو اللہ کے نزدیک متقی ہے، پرہیزگار ہے. اصل بزرگی یہی ہے، جبہ قبہ پہننا، لمبی لمبی زلفیں رکھنا، حق ہو کے نعرے سب کے سامنے بلند کرنا، یا تعویذ کے ذریعے جنات پکڑ لینا یا تعویذ دے تو مرض کا چلا جانا، جادو اور سحر کا دفعیہ کر دینا، یہ بزرگیاں نہیں ہیں. تو ڈاکٹر تو آپ کو پتا ہے دل بدل دیتے ہیں، عامل کے مقابلے میں ڈاکٹر زیادہ علاج کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. تو اگر کسی ڈاکٹر نے آپ کا علاج کر دیا اور آپ اس کو بزرگ تسلیم کر لیں تو پھر آپ کی عقل پر ماتم ہی کرنا پڑے گا. تو پھر تو ڈسپرین بھی بہت بڑا بزرگ ہے، بالکل ولایت کا درجہ ملنا چاہیے کہ درد سر آپ کو ہو جائے، کھانے کے بعد دو ڈسپرین پانی میں گھول کر آپ پی لیں، درد سر دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جائے تو آپ بولیں یار بزرگ ہی تو اس کے پاس ہے. ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، ڈسپرین بزرگ ہے آپ کا. مگر ہمارا بزرگ وہ ہے جس کو قرآن نے بزرگ قرار دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے بے شک تم میں مکرم معظم وہی ہے، بزرگ وہی ہے جو اللہ کے نزدیک متقی ہے، پرہیزگار. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.